la digérer qui voit la mer à travers la pluie qui descend. Elle fait derrière vous, elle se perd entre les grands nuages blancs. Elle n'échappe plus le jour ni l'air. Elle a des larmes au fond du cœur qui lui font peur. Γιατί το παράδειγμα του λιτού βίου πρέπει να ξεκινήσει από μας, από την ίδια την κυβέρνηση. Ω μόνα μου, écoute moi, que j'ai la vie d'attendre là-bas. Γιατί το παράδειγμα του λιτού βίου. Non est pas peur, il faut me croire, la vie est belle, même sans mémoire. Tout ce que je te raconterai avec le temps. Δίνουμε εντολή να πουληθεί αρχικά το ένα από τα τρία κυβερνητικά αεροσκάφη. Γιατί το παράδειγμα του λιτού βίου πρέπει να ξεκινήσει από μας, από την ίδια την κυβέρνηση. Διότι καλά είναι τα μνημόνια, αλλά καλύτερα είναι τα σκάνδαλα. Γιατί περνάμε πιο ωραία με τα σκάνδαλα. Και αν προσέξατε, αν είχατε το χρόνο να παρακολουθήσετε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη, αλλά και οι δύο κατηγορούνται μεταξύ τους για κάτι που έγινε στο Παρίσι. Οπότε τα γαλλικά έρχονται, ποτέ δεν μας έχουν λείψει τα γαλλικά έτσι κι αλλιώς, αλλά είπαμε σήμερα να το φτιάξουμε και με ατμόσφαιρα για να παρακολουθήσουμε ακριβώς, όχι να μάθουμε τι έγινε στο Παρίσι, είτε από τον έναν είτε από τον άλλον. Έτσι κι αλλιώς πρωτόλια είναι τα στοιχεία ακόμα, τα ερωτήματα τέθηκαν και πριν λίγο από τον κύριο Κικίλια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν τεθεί ερωτήματα και από την άλλη πλευρά για το Παρίσι. Θα τα ψηλοπούμε σε τίτλους, γιατί δεν έχει νόημα να παρακολουθούμε και τις ακριβείς απαντήσεις τους, οι οποίες δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε, ένα σκάνδαλο ποτέ δεν έχει καθαρό το τι ακριβώς έχει γίνει. Ποτέ δεν δίνει καθαρές απαντήσεις. Πιο πολύ είναι νεφέλωμα για να μπουν μέσα εκεί όλα μαζί, να μπει ένα συνολικό χ και να πάμε. Παρακάτω, η μία πλευρά, η Σιριζέκη πλευρά, κατηγορεί τον Κυριάκο και τη σύζυγο ότι αγόρασαν το σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι κάποια στιγμή και δεν υπάρχει στα ποθενέσχες και εκεί κάπου πολλές λεπτομέρειες, φαντάζομαι θα εξελιχθεί την επόμενη εβδομάδα. Η άλλη πλευρά κατηγορεί τον Τζίπρα ότι μετά το ταξίδι της Λισαβόνας πήρε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, δεν ξέρουμε με ποιους, και πήγε στο Παρίσι όπου εκεί είχε κάτι συναντήσεις, δεν ξέρουμε με ποιους, τι έκανε. Και σήμερα και πριν λίγο ο Κικίλιας έβγαλε και άλλα ερωτήματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μπέρδεμα, αλλά όμως εμείς κρατάμε το Παρίσι, τα γαλλικά. Γι' αυτό έχουμε βάλει και το τραγούδι από το Λεπά. Λεπά, καθαρά με προφορά. Γιατί νομίζω μπορεί να περιγράψει και να υπογραμμίσει μουσικός όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που έχουν γίνει. Γιατί έχουμε μνημόνια, ταλαιπωρείται κόσμος, καταστρέφεται ο κόσμος, η κοινωνία και άλλο, απογοητεύεται κόσμος, όμως τα σκάνδαλα έχουν έρθει πρώτα στη μακρά προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης καταδικάζει τον ελληνικό λαό σε βαριά λιτότητα για πάρα πολλά χρόνια. Καλά το είπες. Πού είσαι, εσύ το είπες αυτό. Εγώ, Άδων Κυριάδης. Είναι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι. Και ζεντί, έσα με τα μαμά σαν τώρα. Τώρα όμως έχει όρθα η ώρα της δικιάς μας γενιάς. Je voudrais certes ce pays où elle s'en va chercher encore. Τώρα όμως έχει όρθα η ώρα της δικιάς μας γενιάς. Ένα μικρό ωραίο σαρδαμάκι από τον Κυριάκο που μίλησε και αυτός. Το πρωί στο ελληνικό έγινε χαμός. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα πλάνα. Θα τα δείτε μέχρι το βράδυ. Αν έχετε επίσης κουράγιο, γιατί αυτό πρέπει να το λέμε πάντα. Πήγε ο Μουζάλα στο ελληνικό μετά την απειλή εκεί των προσφύγων, ότι ξεκινάνε απεργία πείνας. Υπήρχε αναστάτωση. Στριμωγμένοι όλοι σε μια κλειδωμένη πόρτα, μεγάλη τεράστια πόρτα όπως είναι σε αυτούς τους χώρους. Κάγκελα δηλαδή, γνώριμη εικόνα για την Ελλάδα. Στριμωγμένος στα όρια. Πρόσφυγες από τη μία, παιδιά από την άλλη και άλλοι πρόσφυγες, αστυνομικοί, μεγαλόνια και μη, με πολιτικά. Ο ίδιος ο Μουζάλας να κλαίνε μωρά, να ουρλιάζουν μωρά, να σπρώχνονται όλοι μαζί, κάμερες, δημοσιογράφοι, μικρόφωνα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, στις αρχές του 21ου αιώνα. Όλα αυτά γιατί, για να ανοίξει μια πόρτα χωρίς λογική, χωρίς αρχές. Ο υπουργός δεν μπορεί να πηγαίνει και να ανοίγει πόρτες. Υποτίθεται υπάρχουν όργανα να τα κάνουν αυτά. Ο υπουργός είναι για να συντονίζει, ώστε να μην έχουμε προβλήματα στον τομέα του κάθε υπουργού. Αυτό δεν γίνεται και στο συγκεκριμένο τομέα, πώς να γίνει και πολύ δύσκολο. Άλλωστε, δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς. Από τους νεκρούς στις Μόριες μέχρι τις άθλιες συνθήκες στο Ελληνικό. Όλα αυτά προκαλούν βεβαίως αλγινές, όπως λέμε, εντυπώσεις στο τηλεοπτικό κοινό, το οποίο βλέπει από την οθόνη του απερίγραπτα πράγματα για άλλη μια φορά. Εσχρές εικόνες, λογική συνέπεια των εσχρών πράξεων ή των μη πράξεων ή των εγκληματικών πράξεων και παραλήψεων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα. Γι' αυτό πάμε στο Παρίσι, είναι καλύτερα. Ο Λευτέρης Πανταζής μας βοηθάει. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία επιλογή. Δεν ξέρω αν έχει αγοραστεί όντως αυτό το σπίτι. Περιμένουμε απαντήσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι λογικό να αγοράσει σπίτι, αν το έχει αγοράσει ο Κυριάκος, γιατί εκεί έχει ζήσει τα παιδικά του χρόνια. Μεγάλωσε σαν ο μικρός, ο χαϊδεμένος που του κάναν όλα τα χατήρια, που όλα τα φωτά έπεφταν πάνω σου. Σίγουρα ήμουνα αρκετά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά επειδή τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Δεν σας βγήκε ποτέ σε αντίδραση, ούτε όταν ήσασταν έφηβοι, να έχετε κόντρες? Α, φοβερές. Παραδείγματος χάρη, όταν είχα αποφασίσει να βγάλω τα λεφτά μόνη μου και ήμουν 15 χρονών και του είπα ότι κοίταξε να δεις, έχουμε πρόβλημα, είμαστε έξω. Και είχα κρεμάσει ένα χαρτί στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο κτλ. Ότι με λένε Ντόρα Μητσοτάκη και θέλω να κάνω babysitting και παίρνω 6 φράγκα την ώρα. Και του μιλάω και τρεις γλώσσες, σε περίπτωση που ήταν ξένοι, ας πούμε, για τα παιδιά. Χαμός, χαμός. Αλλά όταν λέμε χαμός, δηλαδή νομίζω ότι μας άκουσε τότε η μισή γειτονιά στο Παρίσι. Γι' αυτό έχει μνήμες ο Κυριάκος. Εδώ ήταν η αδερφή του Κυριάκου, η Ντόρα Μπακογιάννη. Ο ένας έχει ζήσει εκεί ως πολιτικός εξόριστος. Στην αρχή ήταν κρατούμενος 6 μηνών, μετά μεγάλος ήταν εξόριστος. Η δε άλλη πρωτοαποφάσισε να βγάλει τα πρώτα της λεφτά στα 15 και εκεί ο καυγάς ήταν με τον μπαμπά. Ο μπαμπάς δεν ήθελε να βγάλει στα 15 τα πρώτα της λεφτά. Οπότε είχαν έναν καυγά που τους άκουσε όλη η γειτονιά στο Παρίσι. Γι' αυτό λοιπόν η επιλογή. Ο Τσίπρας δεν είχε τέτοια βιώματα. Ο Σαμπελοκήπους μεγάλωσε, νομίζω, ή εκεί έκανε καταλήψεις, εν πάση περιπτώσει. Οπότε πάει να βρει τώρα στο Παρίσι το δρόμο του και όλα τα περιμέναμε από αυτή την παλαβή πολιτική ζωή. Αλλά ότι θα έπρεπε τώρα ο πρόεδρος της Λορεάλ να δώσει απάντηση αν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας είναι ένα θέμα, γιατί το non-paper του Μαξίμου λέει ότι πήγε εκεί όντως ο Τσίπρας, αλλά για να συναντηθεί μεταξύ άλλων και με τον πρόεδρο της Λορεάλ. Μαλλιά, ξέρετε, εκεί η βιομηχανία. Οπότε περιμένουμε απάντηση από τον πρόεδρο της Λορεάλ για να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει γίνει. Από παντού μπάζει, δεν μαζεύεται με τίποτα. Το σενάριο που γράφει, ποιος το γράφει αυτής της χώρας, έχει πολύ κέφι πραγματικά και πολλές πλευρές που δεν πάει ο νους κανενός. Γι' αυτό λοιπόν από μικρό και από τρελό, όπως λέει ο Κυριάκος, αλλά ποιος είναι ο μικρός και ποιος ο τρελός? Μια τέτοιου τύπου συζήτηση θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να λύσουμε πράγματι τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλά το είπες. Πού είσαι, εσύ το είπες αυτό? Εγώ, Άδωνη Κυριάδης. Είναι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Είμαστε όλοι σε ένα αεροπλάνο το οποίο πηγαίνει με τα 350 μίλια έχοντας απώλεια στήριξης να προσκρούσει στο έδαφος. Τώρα όμως έχει όρθα τη ώρα της δικιάς μας γενιάς. Απότομα λίγο θα μπορούσε να μπει ένας Μητσοτάκης εκεί που να λέει έχει όρθι, όρθε, όρθε. Κατά το όρσε, το λέει ψευδά, η ώρα της δικιάς μας γενιάς. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, συμβαίνουν και άλλα. Υποτίθεται είμαστε σε μια διαπραγμάτευση με τους δανειστές να κλείσει μια αξιολόγηση πάλι 20 Φεβρουαρίου, όπως πριν δύο χρόνια το 2015. Θυμόσαστε εκείνη η συμφωνία της περίφημης 20 Φεβρουαρίου. Βέβαια, εδώ θα είχαμε και 20 Νοεμβρίου, 20 Δεκεμβρίου, πέρασε 20 Ιανουαρίου. Τώρα πάμε για Φλεβάρι, δεν ξέρουμε αν θα κλείσει. Γίνονται διάφορες συζητήσεις, φαντάζομαι και με τον πρόεδρο της Λορεάλ κάτι τέτοια θα λέγανε. Οπότε είμαστε σε αυτό ακριβώς το θέατρο, όπως το έχει περιγράψει πολύ σαφώς ο Αλέξης Τσίπρας κάποτε. Αμφισβητώ ότι υπάρχει διαπραγμάτευση. Στην πραγματικότητα είμαστε για πολλωστή φορά θεατές του ίδιου έργου. Στην αρχή η ελληνική κυβέρνηση διακηρύττει ότι έχει κόκκινες γραμμές, κάνει το λιοντάρι. Στην πορεία διαπιστώνουμε ότι η Τρόικα είναι σκληρή και ανάλγητη. Στη συνέχεια διακόπτονται οι συνομιλίες και κάθε φορά διαμορφώνεται ένα κλίμα τρομοκρατίας, το οποίο δεν αφορά την κυβέρνηση, κυρίως αφορά τον ελληνικό λαό. Και στο τέλος βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, στην ίδια οπισθοχώρηση, άτακτη υποχώρηση, πολλές φορές και αυτογελιοποίηση. Μπράβο! Διακόπτουν για λίγο τις συνομιλίες για να το ξανασκεφτούν. Και τότε αρχίζει το γνωστό σύριαλ της κινδυνολογίας. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς? Τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους? Θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη? Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις? Θα καταστραφούμε? Κάπου εκεί δεν είμαστε τώρα, όπως το περιγράφει πολύ ωραία. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το έλεγε για τους προηγούμενους, αλλά το εφαρμόζει και ο ίδιος ακριβώς κατά γράμμα, την ίδια συνταγή, με την ίδια διακύμανση, με τα ίδια διλήμματα. Τώρα είμαστε κάπου εκεί. Ότι αν δεν τα βρούμε, πρέπει. Λειτουργεί καταρχήν προς τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση προς όλη την κοινωνία. Μαθημένη και φοβισμένη η ελληνική κοινωνία, μην βγούμε από το ευρώ, θα δεχτεί τα πάντα ώστε να μείνουμε στο ευρώ ή μάλλον να μείνουμε, τελεία. Πώς λέμε, έμεινε ο τάδε, κάπως έτσι. Έχουμε και Βασίλη Λεβέντη. Τον Κυριάκο τον έβαλε ο Σιμίτης στην τράπεζα. Ενθυμίστε πως ήρθε ο Κυριάκος στην Ελλάδα. Παρεκάλεσε ο Γέρο Μητσοτάκης το Σιμίτη και τον έβαλαν σε θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας με μισθό 6 εκατομμύρια δραχμές το μήνα. Καλά το είπες. Πού είσαι, εσύ το είπες αυτό? Εγώ, Βασίλης ο Λεβέντης. Είναι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Ζήτω ο Τσίπρας. Τώρα όμως έχει όρθα τη ώρα της δικιάς μας γενιάς. Από ατμόσφαιρα έχουμε, από σκάνδαλα έχουμε, από μνημόνια έχουμε, από διαπραγμάτευση έχουμε, από αξιολόγηση. Τι άλλο θέλουμε? Γι' αυτό λέμε ατμόσφαιρα, το βάλα πρώτο. Πριν ήταν ο Λεπά που τραγουδούσε, τώρα είναι ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, ένα πάρα πολύ ωραίο επίσης γαλλικό τραγούδι, άκρος ατμοσφαιρικό. Το δράμα του Βασίλη Λεβέντη είναι ότι δεν έχει προσφέρει όσο θα ήθελε στη Βουλή. Εσείς πήγατε στη Βουλή λοιπόν, σας επέλεξε ο κόσμος να σας βάλει στη Βουλή μετά από πολλά χρόνια αγώνα που κάνατε. Είστε ευχαριστημένος σε αυτό το ρόλο που έχετε? Όχι. Πιστεύετε ότι προσφέρετε τίποτα εκεί που πάτε? Μέχρι τώρα τίποτα δεν έχω προσφέρει, εκτός από μία πίεση που έχω ασκήσει προς κάποιες κατευθύνσεις. Τώρα όμως έχει όρθα τη ώρα της δικιάς μας γενιάς. Έχει και τα θέματα του Κυριάκος με τη δική του γενιά. Η προηγούμενη γενιά που είναι ο Τσίπρας, βλέπουμε τι ωραία που τα κάνει. Εδώ έχουμε ένα θέμα στην επετηρίδα. Προηγήθηκε η προηγούμενη γενιά και ακολουθεί η επόμενη του Κυριάκου. Του ρίχνει 10 χρόνια πόσο του ρίχνει. Ο Βασίλης Λεβέντης έχει τον καημό ότι δεν έχει προσφέρει όσα θα ήθελε στη Βουλή. Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη. Έχει προσφέρει στη Βουλή δεν μας νοιάζει. Ποιος νοιάζεται για την προσφορά στη Βουλή. Άλλωστε, τόσοι και τόσοι έχουν προσφέρει στη Βουλή η σάτυρα και η ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Πάρτε ένα παράδειγμα πόσο ο Βασίλης Λεβέντης προσφέρει. Θέλω να απευθυνθώ στο λαό. Πριν 14 μήνες έβαλε την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Ακόμη δεν κατάφερα να κάνω αυτά που θέλω. Δεν υπάρχουν λάθη που δεν διορθώνονται. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Καρμαβί, καρμεζουά, οζορδουί. Έναν λαό σαν τον ελληνικό. Σακομάν, σαβέ. Και ξέρω ότι και ο λαός και ο Θεός είναι με το πλευρό της Ένωσης Κεντρών. Ο λαός σίγουρα, ο Θεός γιατί να μην είναι, τόσα που βλέπει από εκεί πάνω. Δεν ξέρω αν έχει μέρη ευθύνης για όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ κάτω, αν ισχύουν όλα αυτά που λένε οι παλιοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα βλέπει από ψηλά και γιατί να μην είναι και στο πλευρό του Βασίλη Λεβέντη. Λίγο διασκέδαση και αυτός θα τη θέλει. Ξαναλέω με αυτά που βλέπει, χωρίς να ξέρουμε αν είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Ο Άδωνης έχει να κάνει μια καταγγελία ακόμα. Τι έχει πει ο Κυριάκος, τι έχει πει η Νέα Δημοκρατία, τι έχουμε πει όλοι μας την πρώτη στιγμή. Μην εργάζεσαι, μην κόβεις αποδείξεις, μην προσπαθείς να κάνεις τη ζωή της οικογένειάς σου καλύτερη, γιατί αν το κάνεις αυτό, θα έρθω και θα σου πάρω το πορτοφόλι, το σπίτι, το αυτοκίνητο, τα παιδιά, τα πάντα. Καλά το είπες. Πού είσαι, εσύ το είπες αυτό. Εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε σήμερα 4-5 αλήθειες. Τις επιβεβαίωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από μικρό και από τρελό. Διαλέγετε και παίρνετε ποιος είναι μικρός, ποιος είναι τρελός. Ή αν δεν ισχύει αυτό, στον Κυριάκο τα παράπονα. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και σήμερα έχει ένα δουνουτού που συνεδριάζει, νομίζω. Τις επόμενες μέρες έχει ένα Euro Working Group. Αυτό κάθε εβδομάδα το έχει. Είναι σαν μηχανές του κοιμά όλα αυτά, γιατί περνάμε εμείς από εκεί. Ο λαός, οι ανάγκες του, η αγωνία του, η αξιοπρέπειά του, η περηφάνεια του, αν υπάρχουν τα δύο τελευταία. Τα θέματα του, αυτά υπάρχουν πάρα πολλά. Περνάνε από αυτές τις μηχανές του κοιμά, η Euro Working Group, η δουνουτού, η Euro Group, για να αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει. Και θυμάμαι εκείνες πολύ παλιές καλές εποχές, τις ωραίες ατάκες του Αλέξη Τσίπρα που θα τα τέλειωνε μέρα μεσημέρι με τη μία. Αν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το Eurogroup θα ήταν μια μικρή λεπτομέρεια. Το Eurogroup θα ήταν μια μικρή λεπτομέρεια. Είμαι εδώ για να σας πω ότι είμαστε συνήγοροι του Δουνουτού. Τώρα όμως έχει όρθα τη ώρα της δικιάς μας γενιάς. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να αγγίξει το 2%. Αυτό είναι το true story. Αυτό μπορεί να συμβαίνει ενώ οι άνθρωποι δυστυχούν. Αν χρειαστεί εμείς, θα βάλουμε κόφτη, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τον κόφτη. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον κόφτη. Βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε θαύματα. Πετυχαίνουμε θαύματα. Ζήτω Τσίπρας. Θαύματα. Με την οικουμενική θα αλλάξει η όψη της χώρας. Με ποιον θα πάει η χώρα? Εγώ πιστεύω έχω προτείνει τον Πάπα της Ρώμης. Καλά το είπες. Πού είσαι, εσύ το είπες αυτό? Εγώ, Βασίλης ο Λεβέντης. Είναι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Γιατί και εμείς εδώ λέμε αλήθειες, όπως έχουν πει άλλοι, αλλά τις βάζουμε, τις βγάζουμε στον αέρα, οπότε κατά μία έννοια τις συνυπογράφουμε και εμείς. Μήνυμα ακροατή, ακροάτριας, ΔΕΗ 195 ευρώ κατανάλωση ρεύματος, 250 ευρώ λοιπές χρεώσεις. Αυτά είναι οι μέρες, λέει, της αυθονίας σας, είναι μετρημένες. Αυτά και η σάλα με υγεία, 195 το ρεύμα, 250 τα ευρώ λοιπές χρεώσεις. Αυτό ακριβώς είναι Ελλάδα 2017. Κατά τα άλλα, θαύματα, όπως έλεγε ο Φλαμπουράρης, έχουμε κάνει θαύματα, τελειώνουν οι αξιολογήσεις. Τα Eurogroup θα μασούσανε με εμάς και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, μαγκές τύπου Πολάκη δηλαδή, τύπου Πολάκη, ο οποίος Πολάκης βρέθηκε εκεί στην Κατερίνη για άλλο λόγο σε ένα μπλόκο αγροτών. Εγώ θα σε πείσω σε ούτε χρόνια με αυτά που με αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Άμα σε μέσα από τα χρόνια, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρουμε φέτος άμα θα πάμε. Εγώ είμαι στο αμπλά για πέτος. Είναι το φταίξιμο δικό σας, δεν είναι αγρότης. Πολέμα, σου πίνουνε το αίμα. Αγρότη, πολέμα, σου πίνουνε το αίμα. Η δικιά μου οικογένεια να πεινάει. Εσύ πήγε μέσα στο κυριλέ το αυτοκίνητο να φύγει τώρα. Έχει 50 άτομα από πίσω, ποιο του πληρώνει? Παγλαμά, επαγλαμά. Αρχίσατε τα μνημόνια και θα χορεύανε σάμικα. Ναι, σάμικα. Δεν θέλουμε δημοσιότητα τίποτα, παιδιά. Η χώρα είναι καταδικασμένη. Θα δείτε κι άλλα. Η ελληνική ύπεθρος ερημοποιείται. Αγρότες λοιπόν με τον Πολάκη στην αρχή πήγε εκεί να τους πει κάτι, μετά είδε και από είδε, μπήκε στο αυτοκίνητο, το υπουργικό πάντα, και έφυγε να ασχοληθεί με τα θέματα του λαού, να πάει παραπέρα. Λαός μέρος Α. Τι γίνεται, ρε, τι μαθαίνω υποκρίταρι, τους πειράζει, λέει, Μητσολιάς, λέει, σεξισμός και ιστορίες. Δεν τρέπονται λιγάκι? Υποκρίταρι, δεν τρέπονται λίγο? Έτσι διαβάζω. Κάτι λέει, θίγουνε τσολιά για ότι και καλά είναι σεξιστής και τέτοια. Αληθεύει? Αληθεύει αν το λένε ή αληθεύει αν είναι? Αληθεύει αν το λένε, όχι αν είναι. Άσε τι είναι, ότι δεν είναι για κανένα λόγο. Αυτοί που το γράφουν οι σκατοϊποκρίταροι, οι διθενιστές, δεν τρέπονται λιγάκι που θίγουν τέτοια ζητήματα? Γιατί? Γιατί αυτοί είναι χειρότεροι, φίλε. Πού το ξέρουμε, ρε φίλε, μήπως είναι σωστό να θίγουν τέτοια ζητήματα για να ανοίγουν οι συζητήσεις, να τεστάρουμε τα επιχείρηματά μας. Να πούμε, να λέγαμε. Και αυτό, και αυτό. Μπορείτε όλοι θέλει να πω κάτι. Θα μου πεις εδώ ο κόσμος καίγεται, αλλά το Μητσοτάκη δεν το γουστάρω ούτως ή άλλως. Νόμιζα θα λύσει ο Μητσοτάκης χτενίζεται και δεν θα μ' άρεσε αυτός ο σχετισμός με αυτό που λέμε συνήθως με το Μητσοτάκη. Γιατί μετά θα έπρεπε να αλλάξουμε πολλές φράσεις. Ο Μητσοτάκης καράβια σέρνει, αν δεις καράβι στο βουνό ο Μητσοτάκης θα το έχει σύρει. Δεν είναι όμορφα πράγματα, αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Το ξέρω τώρα, το ξέρω. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν ξέρει καλά ελληνικά. Το καταλάβαμε. Έπαιρνε χαριστικούς βαθμούς από μικρούλι. Πού το ξέρουμε αυτό, έχουμε αποδείξεις? Και μου πετάει πλέβα στον πρόταφο όλα τα παράγωγα της λέξης πράγμα, τρώει το γάμα και λέει πράγμα. Πράγματι, πραγματικά. Ταυτίζεται ενδεχομένως με το τραύμα, που είναι σαφές ότι έχει πολλά τέτοια, αλλά τέλος πάντων, ναι. Ας τον κάνει κάποιος να πει την φράση εν της πράγμαση, να δούμε πώς θα το πει εν της πράγμαση. Καλά, τώρα μην μιλάμε και ξένες γλώσσες, θα καταλαβαίνουμε κι εμείς, ήρεμα κάπου. Έλα, γεια. Επειδή δεν το παρακολούθησα, σας είπανε σεξιστές για την ελληνοφρένεια, την τηλεοπτική. Ναι. Και δημοσιογράφοι, συνάδελφοί σας δηλαδή. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μισό λεπτά, και αυτός που το έγραψε αυτό, το σχισμό του μισθού του, της ασφάλειάς του, στο νοσοκομείο που πάει και περιμένει, ξέρω εγώ, όλα αυτά δεν τον ενοχλούνε? Το ότι μιλάς εσύ με τους γκόμενες. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι ακροατής χρόνια στην εκπομπή, έπρεπε να σου είχα κάνει 100 μηνύσεις. Εσύ θα μου κάνεις μήνυση, βρε Καραγιώς, εγώ πρέπει να σου κάνω μήνυση. Πρέπει να σου κάνω μήνυση και μόνο τόσες φορές που έχεις αλλάξει κόμμα, γι' αυτό και μόνο το λόγο. Είναι τόσο καραγκιόζινες και τόσο μικροτσούτσουνοι που ασχολούνται με την τηλεοπτική ελληνοφρένεια και τη σάτυρα. Περίμενε όμως, και ο σεξισμός είναι από τα θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, να τα λέμε όλα. Δεν κατάλαβα, επειδή είσαι εσύ άντρας, ας πούμε, και χωρίς μια σφαλιά στη γυναίκα και αισθάνεσαι δυνατός. Άντε στο διάολο. Ποιος υποστήριξε τη γυναίκα? Να τα λέμε αυτά. Ναι, όχι, είμαστε κι εμείς υπέρ των FMN και όλων αυτών που καταγγέλνουν τον σεξισμό. Ελπίζοντας βέβαια όλοι αυτοί να υπερασπίζονται και τα δικαιώματα μιας γυναίκας που δουλεύει στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ και την εκμεταλλεύονται, της πίνουν το αίμα 12 με 400 ευρώ και όλα αυτά, σε όλες τις κοινωνικές αδικίες, υποθέτω, Καλησπέρα. Λέγε μωρή. Αχ, γιατί να βράζει. Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Ήταν επιθετικό και σεξιστικό. Συγγνώμη. Σεξιστικό πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Είδες πώς αλλάζουν οι άνθρωποι όταν έρχονται στην κυβέρνηση, ε. Το βασικό δεν είναι όταν έρχονται. Η μεγάλη παραμονή στην εξουσία είναι που διαβρώνει συνήθως, αλλά ναι, για πες. Τότε οι καθαρίστριες και ο αγώνας τους χρησιμοποιήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ για να ανέβουν στην κυβέρνηση και τώρα τις χτυπάνε. Μην το θυμίσεις που δεν κάνανε εταιρεία αυτές. Καθόμαστε και ασχολούμαστε ακόμα καθαρίστριες. Όλες με ιστολόγια και τέτοια. Κάνε μια εταιρεία κυρά μου, μια ΕΕ που πα και καθαρίζει. Αυτό είναι κλεμμένο βέβαια από Κυριάκο, συγγνώμη, δεν έχει σχέση με Τσίπρα να το λέμε. Κατηγόρησε ο Μπαλάφας για τραμπουκισμό έναν άνθρωπο που τόλμησε, άκουσον να θυμίσει στον Μπαλάφα όλες τις προεκλογικές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε δεν θα ήταν τραμπούκος. Σκέψου τον ψυχισμό του ανθρώπου που πρέπει να ανεχθεί όλο αυτό, να ακούσει ο Μπαλάφας τώρα όλες τις παπάτσες που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Δεν τραμπουκίστηκε. Αντέχετε αυτά από άνθρωπο. Επομένως, εσείς για τον Μπαλάφα είστε αρχιτραμπούκοι. Να είμαστε. Γιατί είχε ανοίξει τώρα αυτό και κάνουν έτσι δημοσιογράφοι. Ρε παιδιά, λες και μπήκαν οι Τούρκοι στο τέτοιο, λες και θα έρθει τέτοια. Λυσάξατε ρε λυσάρες ρε, λυσάξατε. Αλλά τώρα έρχεται ο Λαφαζάνης που έλεγε νομισματοκοπείο κύριε, είδες που βγήκε... Να τα δικαιώνεστε, δικαιώνεστε, βλαμμένοι όλων των χωρών, ενωθείτε. Δίνουμε εντολή να πουληθεί αρχικά το ένα από τα τρία κυβερνητικά αεροσκάφη, γιατί το παράδειγμα του λιτού βίου πρέπει να ξεκινήσει από μας, από την ίδια την κυβέρνηση. Σε όλα αυτά που έχουν γίνει το Σαββατοκυριακό, αν είχε χιούμορ η κυβέρνηση, έχει κατά μία έννοια με τις επιλογές που κάνει ο Τσίπρας, υπουργούς που έχει βάλει, αλλά το προσπερνάμε γιατί είναι και η φράση τέτοια. Αν είχε χιούμορ η κυβέρνηση, θα έβγαζε ανακοίνωση ότι ναι, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε κρυφά στο Παρίσι για να ελέγξει και να δει από κοντά το σπίτι του Μητσοτάκη που έχει αγοράσει σύζυγος, που είναι το σπίτι του Βολτέρου. Θα ήταν ωραίο όλο αυτό, αλλά έχουμε μπλέξει, είπαμε. Έχουν όλοι μια αγωνία να πρωτοσώσουν. Ποιος θα πρωτοσώσει τη χώρα. Οπότε μέσα σε αυτή την αγωνία, που είναι πολύ λογική, γιατί η χώρα σώζεται με τον έναν πίσω από τον άλλον, είναι λογικό να χάνουν και το χιούμορ που ποτέ δεν έχουν, βέβαια. Αντίθετα, έχει ο ελληνικός λαός χιούμορ. Υπάρχει φράση που τη λέει και ο ελληνικός λαός, θα πήγαινα με τον οποιονδήποτε, την έχετε ακούσει πολλές φορές, τώρα θα την εξειδικεύσουμε λίγο και γίνεται και ακατάλληλη. Η φράση γίνεται, θα πήγαινα ακόμη και με τον Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, θα συνεργαζόσασταν μετά από εκλογές και αν η Νέα Δημοκρατία έβγαινε πρώτο κόμμα μόνο σας με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ακόμη και αν δεν συνερχόταν η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ωραία, ο θα και ο Τσίπρας έλεγε θα του έλεγα όχι, ότι για δύο χρόνια τρία, ναι. Για να βγούμε από τα μνημόνια. Εάν ο Τσίπρας έλεγε όχι. Η κυρία Φόφη Γεννηματά έλεγε επίσης όχι. Εσείς μόνο σας θα πηγαίνατε με τον κύριο Μητσοτάκη, δύο σας, τα δύο κόμματα. Νέα Δημοκρατία, ναι. Ένωση αν δεχόταν κεντρών. Τα 9 σημεία, ναι, θα μάλιστα. Πήγαινα για να μην γίνουν εκλογές. Και το ανάθεμα θα ήταν στα κόμματα που θα γυρνούντο. Εγώ δεν είμαι έτσι κάθετος, παρότι σας είπαμε την οικογένεια Μητσοτάκη έχουμε παλαιότερα προβλήματα, ξεπερνώ όλα χάρη της χώρας. Είδατε τι κάνει αυτή η χώρα, τι κάνει, ξεπερνάει τα προβλήματα για να πάει με τον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο εννοεί, για να σώσει τη χώρα, σε τι δύσκολες καταστάσεις βάζει αυτή η χώρα τους ανθρώπους της, τα εθνικά της κεφάλαια, όχι τους τυχαίους ανθρώπους. Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι καθόλου τυχαίος, ούτε ο Θόδωρος Πάγκαλος είναι τυχαίος, ο οποίος εδώ και δύο χρόνια ζει στο Παρίσι. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάτε Παρίσι με την κυρία Αλσάλεχ? Για την ακρίβεια είπα το εξής κατά λέξη. Καλύτερα ξανά στο Παρίσι, επειδή έχω κάνει εξόριστο στο Παρίσι τη δικτατορία. Ξανά στο Παρίσι με την Αφροδίτη Αλσάλεχ, γιατί έχει πει και αυτή ότι θέλει να πήγαινε. Αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει. Παρά σε στρατόπεδο πολιτική διαπαιδαγώγηση με διοικητή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βεβαίως είναι παλιά δήλωση, ήταν και η ζωή ήταν εκεί. Ο Θόδωρος Πάγκαλος που απειλούσε τότε, προειδοποιούσε ότι θα φύγει για το Παρίσι, τελικά δεν έφυγε. Έχει μείνει εδώ και λέει περίπου κάτι τέτοιο σαν αυτό που ακούσαμε μόλις. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Μάλτα. Στη Μάλτα ήταν τελευταίο ταξίδι, μετά το Παρίσι και μετά τη Λισαβόνα. Στη Μάλτα λοιπόν έκανε μία δήλωση που ακούγεται και ως ανέκδοτο. Αυτές οι προκλήσεις πρέπει να διαχειριστούν, να τις διαχειριστεί η Ευρώπη με αποφασιστικότητα. Αν συνεχίσει στην ίδια πορεία, είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει πολλαπλά προβλήματα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να παράγει περισσότερες εσωτερικές κρίσεις από όσες μπορεί να καταναλώσει. Και δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με προγράμματα λιτότητας που εξοντώνουν τους λαούς και τους θέτουν σε πλήρη συναισθηματική αντίθεση με τις ηγεσίες τους και με την Ευρώπη ως έννοια και ως όραμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει με λιγότερη αλληλεγγύη, δεν μπορεί να συνεχίσει με λιγότερη δημοκρατία. να αποφασίζουν κάποια εξωθεσμικά όργανα σε κλειστές πόρτες στο μέλλον των λαών. Όλο αυτό είναι ανέκδοτο. Ζητάει κάποιος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα μπορούσε να το ζητήσει και ο Πορτογάλος, ο Σλοβένος όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Ζητάει κάποιος η Ευρώπη, αυτή όπως την ξέρουμε, να έχει δημοκρατία, να έχει αλληλεγγύη, να μην αποφασίζουν εξωθεσμικά όργανα την τύχη λαών. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και το κάνει ως ευχή, το διατυπώνει ως ευχή ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μη γνωρίζοντας ότι αυτό ακριβώς είναι η Ευρώπη. Η μη δημοκρατία, η μη αλληλεγγύη και εξωθεσμικά όργανα να αποφασίζουν να καρατομούν λαούς και ζωές. Η ελπίδα ήρθε πριν δύο χρόνια, σύμφωνα με τη λογική, αλλά έχει πεθάνει από ό,τι φαίνεται. Τι ακριβώς είναι σεξισμός, τι σημαίνει σεξισμός? Αφορά μόνο τον άντρα προς τη γυναίκα? Δηλαδή, βλέπω μια γκόμενα ωραία, θέλω να την πηδήξω να πούμε. Πώς να τη το πω, χωρίς να φανεί ούτε σεξιστικό? Είναι σεξιστικό καταρχήν που βλέπεις μια γυναίκα σαν ένα κομμάτι κρέας, να τα λέμε όλα. Ρε φίλε, όχι σαν ένα. Τι την είδες, εμείς θέλω να την πηδήξω. Γιατί δεν είπες θέλω να αγγίξω το κορμί της να της κάνω έρωτα? Είναι σεξιστική έκφραση από μόνη της. Θες και πείμα δηλαδή, κολλητά. Έτσι, ωραία, θέλω να αγγίξω το βελούδινο κορμί της. Η παπάτζα αφαιρεί το σεξισμό, να ξέρεις. Απαλά μαλλιά της. Αυτό. Στο τέλος να της το χώσω κιόλας, ρε φίλε. Αυτό εκεί δεν καταλήγουμε. Είναι θέμα προσέγγισης. Είναι θέμα προσέγγισης. Μπράβο. Λίγες είναι οι γυναίκες που βλέπουν ένα τύπο ωραίο να μιλάω. Μπούσα με σκίσει, ξέρω εγώ και τέτοια. Μιλάμε τώρα στη χήμα, ρε παιδί μου, κουβέντα. Είναι σεξιστικό από την αντίθετη αυτό. Συγγνώμη. Μπράβο. Απλά δεν υπάρχουν οργανώσεις ανδρών. Μπράβο. Άμα εκεί καταλήγουμε. Αυτή είναι η κοινωνική ανισότητα, η βασική. Για πες μου λοιπόν, ψήνεσαι να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο κίνημα. Α, ναι. Λοιπόν, να σου πω και ωραία. Θα κυκλοφορούμε με τα βυζιά έξω ζωγραφισμένα να κάνουμε ντου να πετάμε χαρτοπόλεμου. Και κολομέρι, ρε φίλε. Και ναι, όχι, τα βυζιά δεν έχει. Κολομέρι ζωγραφισμένο, να μπαίνουμε μέσα στα υπουργικά να κάνουμε διάφορα τέτοια σοου. Για και να πει τώρα που μου ήρθε. Ρε μαλάκα, θα κόψετε καμιά πίτα να μαζευτούμε όλοι μαζί για ακροατές, να γίνει τη σπουδά, θα γελάσουμε. Πολύ, το έχουμε μεγάλο όνειρο αυτό. Σοβαρά, μιλάς. Όχι. Όλοι οι σταθμοί κάνουν τέτοια να πούμε, άντε και εσείς. Και εντάξει, εσύ έλα, επειδή δεν θέλουμε να δούμε τη φάτσα σου, σχεστήκαμε να πούμε, έλα με τη μουτσούνα του Μπαλούρδου. Σεξιστικό. Συντάξει. Εγώ ναι. Να σου πω πρώτον, θα σπάς τα μακαρόνια. Τι ολόκληρα, να μας κάτσει το λαιμό, το σπάω το μακαρόνι που λέμε. Αχ, αγάπη μου, το ξέρω. Λιγάω και το ριγκατόνι. Εσύ που ξέρεις τα πολλά και ο νου σου κατεβάζει, πάρε μία τηλέφωνο στο γραφείο το πολιτικό του Άδωνη να τον ρωτήσεις. Αφού βγήκε και είπε συγγνώμη που ήταν αντισημίτης και τα λοιπά και τα λοιπά και αποκήρυξε και τα βιβλία του Πλεύρη που διαφήμιζε και τα σχετικά, δεν ξέρω αν είδες. Ναι, αλλά να λέμε ότι υπάρχει και ένας πολιτικός με ήθος. Δεν μιλάω για τον Άδωνη. Με ήθος και έχει τα κάκαλα να πει και ένα συγγνώμη, ένα μετανιώνω. Ποιος άλλος το έκανε αυτό? Πάρ' τον εσύ λοιπόν, πες του ότι είσαι από κανένα σύλλογο Εβραίων Νοτιοανατολικής Αττικής, να νομίζει ότι μιλάει και με θεσμό ο μαλακάς, το ψώνιο, και ρώτα τον όλα αυτά τα μαλακισμένα που γαλουχούσε τόσα χρόνια με αυτές τις παπαριές. Αναλάβει αυτός ο μαλακάς να του αλλάξει μυαλά τώρα που τα έκανε όλα ψεκασμένα ο μαλακάς? Μάλλον τώρα που κάνει και τα μαθήματα αυτά, φαντάζομαι τα αντίθετα του λέει. Σου έκανε μήνυση καμία για σεξουαλική παρενόχληση? Όχι, που ***ς καμία. Να σου κάνω εγώ, παιδί μου. Σου έχω κάνει παρενόχληση? Εσύ θα μου κάνεις επειδή δεν σου έκανα παρενόχληση. Ναι, αυτό. Εγώ θα τους κάνω μήνυση που με παρενοχλούν τα τσουλάκια όλες στον δρόμο. Με φέρουν σε αυτή τη δύσκολη θέση, έρχονται εκεί πέρα και μου βάζουν τους κόλλους μες στα μούτρα. Θέλω να σε χουφτώσω λίγο. Θα κάνω μήνυση. Και δεν έχω και εφεμένα να με προστατεύσουν εμένα. Πού θα πάω στους μεν? Οι άντρες είναι γουρούνια, ποιος θα σε προστατεύσει? Να σου κάνω μια επιτομή διαφορά Χούντας και Αριστερής Δημοκρατίας. Επί Χούντας άμα έλεγες Παπαδόπουλος σε πηγαίνανε μέσα, αλλά με χορτά το στομάχι, με χορτά το στομάχι, και τώρα 10 εκατομμύρια βρίζουν τον Τσίπρα που σ***, αλλά δεν έχουν να φάνε, αγόρι μου. Άρα που καταλήγουμε, ζήτω Παπαδόπουλος. Γιατί άκουσα και ένα σχόλιο σε παρένθεση ότι ήταν χορτάτο το στομάχι τότε. Δεν ήταν μόνο το στομάχι χορτάτο, ήταν και το σώμα χορτάτο. Οι μασκάλες ήταν χορτάτες και οι πλάτες ήταν χορτάτες από βασανιστήρια. Δηλαδή ήταν πολλά τα χορτάτα σημεία του σώματος. Και το στομάχι τώρα που το λες, χορτάτο ήταν. Το τι μπουνιά είχε φάει, πιο χορτάτο δεν είχε. Και δεν είχαμε και αλλοδαπούς, προφανώς. Ναι, σωστό. Δεν είχαμε γιατί είχαμε κυρίως ανθρώπους που αγαπούσαν τη χώρα. Όπως ο Παπαδόπουλος, τους που θαυμάζει. Δεν ήταν τώρα τίποτα κολεγές με τους Αμερικάνους να ξεπουλάει τη χώρα. Θα σου πω και τ' άλλο. Και κότσο βασιλιά. Καλά, ταιριάζει. Δεν είναι ότι ταιριάζει. Λοιπόν, άντε. Καλό Άδωνη, σου εύχομαι καλό Πλεύρη. Ο Άδωνης γατούλα είναι. Γατούλα είναι. Η αλήθεια είναι, αλλά αυτό έχετε τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτό σας ξόμινε. Γενιά στη γενιά θα βγει. Ζαβό θα βγει το παιδί. Άσε που οι ομομιξίες τη βγάζουνε. Ζαβά. Με την οικουμενική θα αλλάξει η όψη της χώρας. Με ποιον θα πάει η χώρα? Εγώ πιστεύω έχω προτείνει τον Πάπα της Ρώμης. Καλά το είπες. Πού είσαι, εσύ το είπες αυτό? Εγώ, Βασίλης Ολεβέτης. Είναι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι μια πρόταση που πρέπει επίσης να τη μελετήσουμε, ότι με τον Πάπα της Ρώμης και η Οικουμενική ταυτόχρονα θα απογειωθούμε. Θα απογειωθούμε και θα εκτελέσουμε έτσι τα καθήκοντα και τα δικαιώματά μας, κυρίως τα δικαιώματά μας στο διάστημα, όπως λέει και ο Νίκος Παπάς. Εγώ αυτό που θα κρατήσω και το κρατάω με μεγάλη χαρά είναι ο θετικός αντίκτυπος που έχει κάνει αυτή η πρωτοβουλία σε όλη την επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα. Στους επιστήμονες που δουλεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα θέματα των διαστημικών εφαρμογών, στην επιχειρηματική κοινότητα η οποία αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες για το διάστημα, και νομίζω ότι η συγκρότηση αυτού του κέντρου θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να περάσει στη συγκρότηση ενός συνολικού σχεδίου για το πώς η έρευνα και η παραγωγή μπορεί να αξιοποιείται στο έπακρο και να εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της χώρας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων που έχει και στο διάστημα. Τι ωραία που είναι όλα αυτά, να ξέρεις εδώ, να πατάς τη γη, να βλέπεις τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο και να ακούς τον Νίκο Παπά να σου λέει τη συνολική στρατηγική για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει χώρα στο διάστημα. Όχι ότι δεν είναι, όχι ότι είναι κακό να τα ψάχνει κανείς όλα αυτά και να ασχοληθεί και με τέτοιες δυνατότητες αν υπάρχουν, αλλά επειδή υπάρχουν 2-3 ελάχιστα θέματα, άλυτα, εδώ κάτω στη γη, τα περίφημα γήινα θέματα, θα περίμενε κανείς να βλέπε με πάθος να λύνονται αυτά τα θέματα, τα οποία πολλά από αυτά είναι και απλά αλλά δεν λύνονται. Αντί αυτών, μεταξύ αυτών προτάσσονται και τα θέματα του διαστήματος, το ψηλά, όπως λέει και η παροιμία, από ψηλά γναντεύεις καλύτερα, οπότε είναι μια ανάγκη ίσως για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Ο Νίκος Παπάς και η Διαστημική Ελληνική Υπηρεσία έχει κάνει γκέλ τις προηγούμενες μέρες. Κατά τα άλλα, όπως λέγαμε και πριν και πηγαίνοντας προς το τέλος σιγά σιγά, έχουμε εδώ τα Αγίνα, το Παρίσι παίζει πάρα πολύ και θα παίξει τις επόμενες ημέρες, στην αρχή τώρα της προεκλογικής περίοδου, γιατί έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές όποτε και να γίνουν αυτές, με σκάνδαλα τέτοιου τύπου, και θα παίζει πάντα η Γαλλία και κάτι όμορφο, ρομαντικό. Τουλάχιστον όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά έχουν γούστο ή το διαλέγουν το Παρίσι ως τόπο ραντεβού. Ο Άκης το έχει διαλέξει ως τόπο γάμου, ή το διαλέγουν ως τόπο διαμονής ή ως τόπο εξορίας. Γιατί το Παρίσι ανά δεκαετία έρχεται και μπλέκει πολύπλοκα και παράξενα με τα ελληνικά δεδομένα. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, με αυτά και με άλλα πάρα πολλά, στις 11 παρά 10, παρά 5, κάπου εκεί όταν τελειώνει ο Αστέρας Ραχούλας. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Είσαι σε θέση μάχης. Έρχεται η 6 Φλεβάρι. Δεν είδες το βιντεάκι τη συντοπή της άσου ζωής? Τι γίνεται στις 6 Φλεβάρι? Τρέλα, ναι, με. Ναι. Τι, ερχόμαστε? Είμαστε σε θέση μάχης. Μίλα. Δεν είδες το βιντεάκι? Όχι, μωρή, λέγε. Περιέγραψέ το. Λοιπόν, ένα παιδάκι ζωγραφίζει με το αριστερό του χέρι. Μετά κάτι φωτοτυπίες. Εντάξει, κάτι τέτοια. Έχει ξεπεράσει και καμένο, βέβαια. Και αναρωτιέμαι, λες να ήταν θέμα βίτσιου που τους ανέβασε για να τους ρίξει μετά. Η ζωή. Ποιος? Αυτό τώρα δεν μπορεί να ισχύει. Αυτό δείχνει μια διαταραχή, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν ζωή και διαταραχή δεν πάει μαζί? Καλά τώρα, εντάξει. Μάλλον να το πω πιο σωστά. Συντοπή της άμμου και διαταραχή δεν πάει μαζί. Να τα λέμε όλα. Για το Σώρα, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως είδες πόση τηλεθέαση είχε, διάβασες, στην ηλικία από 15 μέχρι 35? Τα είδα, 27%. Το πιο ανησυχητικό είναι αυτά που έλεγε ο Σώρας. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι Σιριζέοι, για ο ΣΥΡΙΖΑ, τον αφήνει αυτόν και κάνει ό,τι του γουστάρει, το Σώρα, μήπως τους βολεύει. Λέω εγώ, με το μυαλό μου το φτωχό, ρε παιδί μου, το χαζό. Μήπως τους βολεύει αυτή τη στιγμή ο Σώρας? Ο άνθρωπος είναι τραμπούκος, ρε φίλε. Ο άνθρωπος είναι για να νόσει νύχτα, κάνει. Δηλαδή, χέσε με, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος αυτόν τον άνθρωπο να το μαζέσει ένα εισαγγελέα. Συγγνώμη. Τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στη νύχτα, καθόμαστε και γυρνάμε και αλλάζουμε 15 στενά. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος τώρα και μιλάει με τον Στρόιτερ στον Άλφα και παίρνει 27% τη θέαση, εσύ, Αποστόλη. Θα τρελαθούμε τελείως. Επειδή τις προάλλες άκουσα που λέγανε για την ώρα για την Ελληνοφρένεια ότι αργεί, ότι βγαίνει 11 και 20 και ιστορίες, επειδή πριν παίζει μια σειρά. Με όλο το θάρρος θέλω να πω ότι όποιος μπορεί πραγματικά να καθίσει και να δει αυτή τη σειρά, τη λέξη που δεν λες με τον Παυλή, είναι μια τρομερή ευαίσθητη σειρά. Και στο λέω εγώ που η γυναίκα μου είναι νηπιαγωγός, έχει 3 αυτιστικά παιδιά, παλεύει κάθε μέρα, τα 3 από τα 22 αυτιστικά παιδιά, προσπαθεί, παλεύει και δίνει όλο της το εγώ για να τα βοηθήσει. Και θέλω από το ραδιόφωνο να την πω πόσο πολύ την αγαπάω και τη στηρίζω, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένας μικρός ήρωας στην καθημερινότητα αυτή τη δύσκολη που ζούμε. Γεια Γεια σου, μικρέ εξιστή. Λοιπόν. Όχι μικρό, όχι μικρό. Ένα πράγμα θα σου πω γρήγορα για το Σόρα για να αναλύσουμε μετά το άλλο. Πιστό στην αλλαγή του Σόρα είπε και κάτι σωστό, το οποίο το λέγανε τη Σιριζανέλη. Ότι κανένα Έλληνα δεν χρωστάει τίποτα σε τράπεζα γιατί οι τράπεζε ανακεφαλοποιήθηκαν με τα δικά μα λεφτά. Τώρα για το άλλο, δεν ξέρω αν θα μου βάλει σήμερα το στελάρα όπω σου ζήτησα. Το έχω βάλει, το έχω βάλει. Ευχαριστώ πολύ, αλλά επειδή έπεσε και εσύ τώρα θύμα όλων αυτών των δίθεν των αναρχοσιονιστών που συνδυάζουν την ηλικιότητα με την ιδιοτέλεια, οι παλιοί μάγκε πρόσφυγε στην Αιωνία που το 40 βοηθάγαν του Εβραίου να γλιτώσουν, μετά περάσανε κάτι βολτούλε από κάτι νησάκια, από κάτι μακρόνησα και τη δεκαετία του 80 βλέποντα αυτά στην Παλαιστίνη λέγανε οι κολοεβραίοι, δεν είχαν τη γνώση, τη μόρφωση για να πούνε οι χιονιστέ. Όταν λε δηλαδή τότε οι κολοεβραίοι Εβραίοι δεν σημαίνει ότι ήταν κερατιστέ με όλο τον εβραϊκό λαό, σημαίνει ότι καταγγέλλαν απλά την πολιτική του Ισραήλ. Ακριβώ αυτό το επίπεδο το λέγει ο Σελάρα στο Εβραίοι. Επίση, επειδή εγώ αυτό το πολεμάω εδώ και 2 χρόνια, μου τι φάνε πάρα πολύ οι αναρχοσιονιστέ οι πληρωμένοι και όλοι αυτοί οι δίθεν, οι οποίοι άμα πει για του Κροάτε, α, οι Κολοκροάτε κάναν αυτό στου πρόσφυγε, οι Κολοπολωνοί βγάζουν κάτι μύδρου εναντίον σου, ρατσιστή που βρίζει τον κροατικό λαό που κάνει που δείχνει. Αν δουν έναν Έλληνα ή έναν Κύπριο να ζητάει λεφτά από πρόσφυγα ή έναν Πόντιο σε ένα σύλλογο να έχει πάει ο Κασιδιάρη, αρχίζουν τότε αυτοί με μεγάλη ευκολία οι Κολοέλληνε, οι Κολοπόντιοι, οι Κολοκύπριοι κτλ. Αυτού από όλοι μου πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτοί κάνουν τη μεγαλύτερο δώρο στο φασισμό. Αυτοί είναι και στο λέω γιατί του βλέπω είναι οι ίδιοι που καταγγέλνουν εσένα για σεξισμό και είναι όλοι πληρωμένοι. Από αυτού που είναι η λύση. Να σου πω, με στενοχώρησε τη Δευτέρα. Τι σε είπα πάλι, Μωρή. Είπε στην τηλεοπτική ανεξαρτήτου προσώπου. Ο Μπαλούρδο το είπε. Ο Τσολιά. Επίτηδε το είπε. Και καλά, ότι να καταδείξουμε την αμορφωσιά. Το σωστό είναι ανεξαρτήτω προσώπου. Βέβαια. Να τα λέμε αυτά. Αλλά καμιά φορά, άντε στο διάλογο, Μωρή, όλη την ώρα. Δεν πάμε να μιλήσουμε. Κάτι άλλο για να σα επισημάνω. Είστε τέλειοι. Α, εντάξει. Και σεξιστέ. Να τα λέμε όλα. Αν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το Eurogroup θα ήταν μια μικρή λεπτομέρεια. Το Eurogroup θα ήταν μια μικρή λεπτομέρεια. Είμαι εδώ για να σας πω ότι είμαστε συνήγοροι του Δουνουτού. Τώρα όμως έχει όρθα η ώρα της δικιάς μας γενιάς. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να αγγίξει το 2%. Αυτό είναι το true story. Αυτό μπορεί να συμβαίνει ενώ οι άνθρωποι δυστυχούν. Αν χρειαστεί εμείς, θα βάλουμε κόφτη, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τον κόφτη. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον κόφτη. Βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε θαύματα. Πετυχαίνουμε θαύματα. Ζήτω ο Τσίπρας. Θαύματα.